देववीतये, यो अग्निं देववीतये हविष्यमान आविवासते, यो अग्निं देववीतये हविष्यमान आविवासते तस्मै पावक मृलये। या माने जो अग्नि अपनी ब्रह्म अग्नियों में देववीत है, व्याप्त हो गए, डूब गए उसी अग्नियों के देवत्व में, अपनी आत्मा से अद्वैत कर गए। हविष्यमान, हवि के समान, सांकल्य के समान, जो अपनी ही आत्मज्वालाओं को स्वयं अर्पित हुए और आकर उसी में वास कर गए। आ वि वासस्ते, आ माने आकर, भी विशिष्टता से वासती वास कर गए। तस्मै उनको ही पावक उन अग्नियों ने अनंत निलय किया, मृलय, वे ही अनंत व्यापी हुए। वेद की ऋचाएं हमारे जीवन का बिलोया हुआ अमृत है। भौतिक जीवन की आसक्तियों में फंसा हुआ मन बहुत बार ईश्वर से बचने की कोशिश करता है, पाना तो बहुत दूर की बात है। वेद वे अमृत गीत हैं, ऋषियों का बिलोया हुआ अमृत है, जो हमारी इस भगोड़ी मनोवृत्ति को प्रभु की शरणागति में अंतिम रूप से लाता है। पिछले रविवार के प्रवचन में हम चर्चा कर रहे थे कि जब आपका ट्रांसफर होता है जॉब में भी, किसी एक देश से दूसरे देश में अथवा एक जिले से किसी अन्य जिले में, बहुत दूर जाना है आपको, एक लंबी ट्रांसफर है आपकी, तो बरसों से सजाई हुई गृहस्पति को उजड़ना है, तो आप जो जरूरी सामान होता है जो ले जा ही नहीं सकते हैं उसे आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसके ट्रेवलर चेक बनवा लेते हैं, कुछ की एफडी हो जाती है, मकान को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और जितने मिलने वाले यार दोस्त हैं उन सबको आप किसी को गिफ्ट दे देते हैं, बाकियों के साथ जिसको जो है देना है देते, और प्रसन्नतापूर्वक आप ऐसा करते हैं, नहीं करते क्या? और फिर वो आपको फेयरवेल पार्टी देते हैं, एक अच्छा सेंड ऑफ देते हैं, और आप अगले असाइनमेंट को चल देते हैं कि वहां जाकर के इसी को फिर से बना लेंगे, भाई ट्रांसफर पे तो जाना ही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मनुष्य की योनि भी तो ट्रांसफर पोस्टिंग है। यहां हम गुड़ की मक्खी की तरह क्यों चिपकना चाहते हैं? और यही चिपकने की आसक्तियों से मेरी मनोवृत्ति मुझे ईश्वर से दूर ले जाती है। आज हम सब लोग पूजा पाठ भी क्यों कर रहे हैं कि प्रभु कुछ कृपा करके और दे दे हमको। अगर उसने दे भी दिया और आपकी ट्रांसफर आ गई तो क्या होगा? ये हमें कोई सोचता नहीं है। व्यवहारिक जगत में हम सब बड़े समझदार हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कोई हमें दुखी नहीं होता है, कोशिश भी कर लेते हैं जो रुकना चाहते हैं, और जब नहीं रुक पाते तो जाना ही पड़ता है, तो हम भी यहां अस्पतालों में काफी कोशिश कर लेते हैं फिर जाना ही पड़ता है। हाँ, बच पाते हैं क्या? तो व्यवहार जगत में, आसक्त जगत में, मिथ्या जगत में हम बड़े समझदार हैं, और सत्य जगत में हम कतई ना समझ हो जाते। और ऐसे ही गहरे अंधेरों में जब खो जाते हैं हम, तो ये वेद की ऋचाएं ही हैं जो हमें फिर रोशनी की ओर लाती हैं, हमें हमारे जीवन का सत्य दिखलाती है। भगवान शिव आदिदेव है, ऋग्वेद का आरंभ भी इन्हीं की स्थिति से हुआ है जब हमने पहले ऋषि की पहली ऋचा का आरंभ किया, अगणिम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातनम, कि अग्नियों के अधिपति प्रलय के देवता महाशिव, उन्हीं को सबसे पहले अग्निम के रूप में हमने ग्रहण किया। सनातन धर्म ने किसी सस्ते उपचार की कल्पना नहीं की, वरन पूरी ईमानदारी से अपने को पढ़ने की बात कही। लेकिन कालांतर में समयों के साथ नए नए पूजा पद्धति, पूजाओं के नए नए ढंग आने लगे, अपनी सांप्रदायिकता में जाकर के उसके रूप और भी अधिक, अब हम कैसे कहें कि विकृत हो गए। और समय के अंतरालों के साथ धर्म के साथ भी जब नाना पंथों में दुनिया बटने लगी तो धर्मों को शब्द का प्रयोग होने लगा, जबकि वेद ने कहा धर्म एक है, दो नहीं होते। और कुछ ऐसे ही धर्मांतरण की चर्चा भी हाँ समय के साथ शुरू हो गई कि धर्म की आड़ में सारे भूमंडल पर अपनी सत्ता का लोभ धर्म को राजनीति की ओर ले जाने लगा, कि सारे विश्व पर धर्म एक राजा बनकर बैठ जाए, जबकि धर्म तो राह दिखाने के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। अंतिम सत्ता अर्थात आत्मा से जुड़ने के लिए, लेकिन हम उसको भूल गए। कल्पना करें आप हैं, आपके पेट में दर्द है, तो आप क्या करेंगे, एक पेन किलर ले लेंगे, दर्द थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाएगा, दर्द गया नहीं है, उसका फील जो है, उसकी जो फीलिंग है, जिसकी अनुभूति है कि मेरे दर्द है, ये नर्व्स के सीडेशन के कारण ब्रेन तक मैसेज नहीं गया, तो आपको लगा कि दर्द नहीं है। कोई पेन किलर किसी पेन को रिलीफ नहीं कर सकता, केवल पेन की जो फील है उसको हटा सकता है। तो संसार में अपनी ही कंफ्यूजन, दुख और दुविधाओं के लिए आपने धर्म को एक पेन किलर बना दिया, किसकी पूजा करेंगे तो अमुक व्याधि का शमन हो जाएगा, इसकी पूजा करेंगे तो ये दारिद्र मिट जाएगा, क्या है, पेन किलर से ही। और हम भूल गए कि जब बॉडी पेन को फील नहीं करती तो उसका निराकरण भी नहीं करती, क्योंकि केवल आपका मस्तिष्क ही धोखा नहीं खाता, सारे शरीर का सिस्टम धोखा खा जाता है कि पेन नहीं है तो उसका उपचार भी नहीं है, तो वही पेन धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। और यूं हमारी जिंदगी भी एक कैंसर का फोड़ा भर बन के रह जाती है। दुखते रिश्ते क्षण, कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जब तुम चिंता में, तनाव में, अतृप्ति, व्याधि और विपत्ति में नहीं थे, कुछ ना कुछ तो जरूर था। तो हर क्षण दुखता, हर क्षण कैंसर के फोड़े सरिस्ता, अगर शांति मिली तो शायद चिता की लकड़ियों पर। मतलब वो धर्म जो मुझको आत्मा से जोड़ने के लिए आया था, एक परमानेंट क्योर देने के लिए आया था, वो खाली एक पेन किलर भर बन के रह गया है कि यहां की पूजा कर लिया, वहां का विधान कर लिया, यहां की स्तुति गाया है और हमने समझा कि हमने सब कुछ कर डाला। और उसके साथ ही क्योंकि हमने पूजा करी तो हमने अपने आप को धोखा भी दे डाला कि तू बहुत बड़ा भक्त हो गया, तो जब हो ही गया तो आगे होने की अब क्या जरूरत है, तो आपने वहां विराम भी लगा दिया। और जबकि आज की ऋचा कह रही है कि यो अग्निम देवी तय, कि जो अपनी आत्म ज्वालाओं में, ब्रह्म अग्नियों में देवत्व के लिए अपने आप को पूर्ण रूपेण व्याप्त कर गए, मिटा दिया जिन्होंने, सामग्री के समान जैसे साकल्य ज्वालाओं को अर्पित होता है उसी भांति जिन्होंने अपने जीवन के सर्वस्व को, इच्छाओं को, विचार को, विषयों को, अपने होने के भाव को भी साकल्य की भांति ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित कर दिया, तस्मै पावक मृलय, उनको ही ये ब्रह्म ज्वालाएं, ये पवित्र अग्नियां अनंत निलय करती हैं, वे ही जीवन के अभीष्ट उद्देश्यों को पाते हैं। बाकी जैसे भस्मी से आन आन से मानुष का रूप पाए हैं, वो पुनः चिता की भस्मियों में लौटते हुए फिर 84 लाख योनियां भोगने, फिर पकने यथा भट्टियों में चले जाते हैं। वेद के इस गरु गंभीर ज्ञान को गुरुकुल में बच्चों तक सरल और सरस कर लाने की जो प्रक्रिया थी, उसी ने आदि देवों को मानवीय स्वरूप भी प्रदान किया। जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, हां उनको भी लीला अवतरण हमने कराए। क्यों? क्योंकि जब छात्र को ईश्वर में ही व्याप्त होना है, संपूर्णता से, समग्रता से, तो ईश्वर में छात्र व्याप्त कैसे होगा? क्योंकि वो तो मनुष्य है। तो फिर जब तक मैं पहले ईश्वर को भी उसके समकक्ष नहीं लाऊंगा, वो हर क्षण का अद्वैत कैसे कर पाएगा? इसी में लीला ग्रंथों और कथाओं को का प्रगति हुआ। विद्या की देवी सरस्वती होगी, गरु गंभीर उसके जीवन के सत्य को हम सरसता से, सरस्वती है ना, तो सरस बना करके इस अमृत ज्ञान को छात्र तक लाएंगे। समय के साथ जो हमारे पढ़ने की जो परिपाटियां थी, आगे चलकर उन्होंने संप्रदायों का रूप पाया तो उनके रूप थोड़े हटते चले गए। संप्रदाय धर्म नहीं होता, संप्रदाय तो एक राजनीतिक पीठ होता है, वो राजतंत्र है। कि हमारा संप्रदाय फैले, हमारा प्रचार और प्रसार हो, तो उसके बाद क्यों हो, जिससे हमारा मठ ज्यादा दूर तक हमारा भी यशगान हो। ईश्वर गौण है, पूजना सांप्रदायिक मठाधीश को है। और फिर उसके बाद मठाधीश है, फिर उपरांत एक परिपाटी चल जाती है, तो जो मूल स्वरूप धर्म का है उसका लोप हो जाता है, और गौण स्वरूप जो है वो नए नए झिलमिलाते हुए आवरण के साथ प्रकट होने लगता है, और समय के अंतरालों के साथ ये बढ़ता चला जाता है। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि संत सदा निर्मल होता है और पंथ मतवाला हाथी, और ये पंथ का मतवाला हाथी पहले अपने ही संत को कुचलता है और फिर जनता को बांटने चल देता है। और इसको उदाहरणों से भी हमने स्पष्ट किया था कि क्राइस्ट क्रूसीफाई हुआ गरीब गरड़ियों को आजादी दिलाने में, कि इनको भी मानवीय अधिकार दो। यहूदियों ने कहा ये तो गुलाम है, गुलाम रहेंगे। झगड़े यहां से बढ़े और वो क्रूसीफाई हुआ। तो वो पवित्र संत हर गरीब आदमी को साधिकार जीने के अधिकार ही तो दिलाना चाहता था, इसलिए तो वो सूली चढ़ा। लेकिन उसके जाने के बाद फिर जब धर्म ने पंथ का रूप पाया, तो वो पंथ राजनीति के साथ सारी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए क्रिश्चियन बनाने चल दिया, और वो आज भी चल रहा है एक प्रॉक्सी वार के रूप में। वो गरीबों को भी स्वतंत्रता दिला रहा था, आजादी दिला रहा था, और उसके बाद पंथ तमाम देशों को गुलाम बना रहा था, जिसमें आपका कंट्री भी था। आप एक लंबी गुलामी में रहे हैं उनकी भी। तो ये सारा पंथ जब दूसरी दुनिया के तमाम लोगों को गुलाम बना रहा था, तो क्या मसीहा की छाती में नए खूंटे नहीं गाड़ रहा था? तो धर्म और पंथ कभी एक नहीं होते, और बहुधा समय के साथ इनके रूप विकृत होते चले जाते। आज हम महाशिव के स्वरूप को, जो गोकुल में हमने लिया है, उसको लेके चलते हैं। कथाओं का अपना आनंद है, क्योंकि कथाएं ना होंगी और उनमें रोचकता नहीं होगी तो हमारा मन रीझेगा कैसे, और जब तक रीझेगा नहीं उनमें डूबेगा कैसे। तो उनका अपना एक पवित्र स्थान है। शिव अनंत है, अजन्मा है, अविनाशी, बल्कि कथाओं में कि जब भगवान शिव की बारात पहुंची तो उन्होंने पूछा कि भाई शादी होने जा रही है तो इनके पिता का नाम बताओ। भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या है, शिव से पूछा। भाई शादी के समय तो पूछा ही जाता है ना। तो नारद जी ने कहा इनके पिता का नाम विष्णु है। बोले विष्णु के पिता का नाम बताओ, अभी तीन ही तो आदिदेव है। तो नारद ने कहा उनका नाम ब्रह्मा है। तो उन्होंने फिर पूछा कि ब्रह्मा जी के बाप का नाम क्या है, तो बोले भंडारी खुद बोले ये क्या बैठा हूं मैं तुम्हारे साथ। क्या बैठा हूं तुम्हारे सामने। ये सुंदर कथाओं के पीछे कि केवल कथा ना रहे, हमें अपने जीवन के रोम रोम में इस सत्य को बसाना है। यहां पाने की बात नहीं है, सब कुछ न्यौछावर हो जाने की बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की योनि तो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जाना तो पड़ेगा। तो यहां कुछ शिव जैसा कर जाएं, कुछ शिव जैसे होके जी लें और शिव में ही व्याप्त हो, सही गंतव्य को चले जाएं, बस और पाना क्या है यार। धर्म ने हमें इतनी ही राह दी, लेकिन संप्रदायों में पाने का लोभ भी आ गया। ये हवन करोगे तो हीरे मोती मिलेंगे, और इसमें भी सांप्रदायिकता इतनी बड़ी कि बहुत से धर्मों में यह है कि जब तुम स्वर्ग में बाईस में पहुंचोगे तो तुम्हें हूरे मिलेंगी। अरे भाई यहां तो ब्रह्मचारी बने बैठे, वहां क्या करेंगे। बहुत ही बातें, ना समझे की बातें। लेकिन जिसमें आप ज्यादा आसक्त हो सकते हैं, संप्रदाय उसी को सजा बजा के आपके सामने लाता है। जबकि धर्म में कथाओं का उद्देश्य था बालक को उसके जीवन के अमृत का दर्शन कराते हुए उसके जीवन को मांझना, उसे सुंदर बनाना, जिससे वो धरती पर शिव से कम कुछ भी ना हो, शिव बन के ही जिए, और शिव सा सबका कल्याणकारी, अतिशय कल्याण करने वाला पुत्र हो हमारा, है ना। आज तो हम पढ़ा रहे हैं काहे के लिए, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी, जितनी बढ़िया घूस लाएगा उतना बढ़िया, उतना सफल है। शिव न बने, शैतान का महाशैतान हो। इसलिए संभवतः ये रूप धर्म का आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, हो सकता है। लेकिन ये मत भूलिए कि ट्रांसफर आने वाली है, उससे पहले तैयारी तो करनी पड़ती है कि ये मटेरियल ही सब कुछ नहीं है। और इस फुलिश थॉट के साथ इतना ना इंपॉर्टेंस ले लेना कि तुम्हारे भीतर की राह हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए। आज आप में हर व्यक्ति कहता है स्वामी जी पूजा में मन नहीं लगता, चिंताएं बहुत सताती हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि आपका पूजा में मन लगता है, क्योंकि जिनकी चिंता आपकी पूजा में अवरोध बनी है, पूजा आप उसी की करते हैं। क्योंकि जिस चीज को आप महत्व देते हैं, ध्यान तो आपको उसी में लगता है। तो अमुक वस्तु की चिंता में जब आप बैठे हैं तो ईश्वर बहुत बौना है आपके जीवन में, उसका महत्व नहीं है। चिंता आपकी महान आस्था और भक्ति को दिखा रही है कि ब्रह्मा जी ने बहुत से जीव जंतु बनाए, एक पशु ब्रह्मा ने नहीं बनाया था, आसक्ति पशु धन पशु वो आप सब बन गए। बोले ब्रह्मा क्या करेगा, हम खुद ही बनने जाती, और आपका ध्यान सिर्फ इसी में, और आप भूल रहे हैं कि जिंदगी का हर क्षण आपका नष्ट हो रहा है, जा रहा है, और शने शने मौत करीब आ रही है। ये सब इंद्र का रह जाएगा। और उस समय का ऋषि संत वैज्ञानिक जानता है कि ये बच्चा कुछ कमाने नहीं, जीवन के क्षण खर्च करने आया है, और ये क्षण पिता दे रहा है बिना फीस के, तो वो ऐसी भूल कैसे कर सकता है। तो वहां उसी की आत्मा शिव को, और वो शिव ही सचराचर का अधिष्ठाता है, ब्रह्म ज्वालाओं का अधिपति आत्मा ही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु और महेश है। उसको पढ़ाने के लिए कथाओं का और लीलाओं का माध्यम बनाया गया। जैसे कि पूर्व में भी आपने जाना कि चारों वेदों ने समवेद स्वर से कहा, एक ही धर्म ग्रंथ है, एक ही किताब है, जिसे परमेश्वर स्वयं लिखता है वो किताब एक है। तो पूछा वो किताब कौन सी है, कहा अंति संतन न जानाति अंति, संतन न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, योगी इसे नहीं मानता। अंति संतम न जाए, समीप में व्याप्त है, अंति समीप में, संतम व्याप्त है ना हमारी, जय प्रलय, जय माने प्रलय, कि मृत्यु समीप है, अंति संतम न जय, ना माने हमारी, अंति माने समीप में, संतम माने व्याप्त है ना जह प्रलय हमारी, आते ऐसा अंति अंत मृत्यु संतम योगी न पश्यति नहीं देखता, वो मृत्यु को अंतिम सत्य नहीं मानता। और जब मृत्यु सत्य ही नहीं है तो कोई भी अक्षर किसी भोजपत्र पर मरा हुआ कैसे होगा, तो फिर ग्रंथ कौन सा है, किताब कहां है। तो आगे कहता है देवस्य पश्य काव्यम, परमेश्वर के इस काव्य को गीत को सचराचर को देखता है, आप सब हैं, आप सबको देखता है वो, देवस्य पश्य काव्यम, वो तो देखता है परमेश्वर के गीत को, इस सचराचर को जिसे आत्मा होकर निरंतर लिख रहा है, वो इस काव्य को देखता है, न ममार न जीर्यति, जो न कभी मरता है और ना ही कभी जीर्ण होता है, पुनः जीवंत उठता है। तो जीवंत सचराचर को ही वो प्रभु का लिखा हुआ ग्रंथ मानता है। तो कहा यदि तुम धर्म का ग्रंथ पूछ रहे हो तो वो ये सचराचर है, और हर जीवंत, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब इसके जीवंत अक्षर हैं, और आत्मा होकर वही निरंतर लिखता है, यही मूल पाठ है। इसी को पढ़ना है, इसी को जानना है, इसी को पहचानना है, और इसी की राह जाना है। तो प्रकृति मेरी पाठशाला का मूल पाठ हुई, और तीन शक्तियों ने कि निरंतर यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर प्रकट हो रहा है, उन्हीं को नाम दिए ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतविजं होतारं रत्नधातनम्। अग्निम अग्नियों का अधिपति प्रलय के देवता महाशिव, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा, और ऋतविजं उन्हीं को सृजन के द्वारा खिलौनों को का रूप देकर उनका पालन करने वाले विष्णु, वे कौन है? यज्ञस्य देवम, तुम्हारी शरीर रूपी यज्ञशाला के आत्मा होकर वे ही देव हैं, त्रिदेव हैं, धारण, सृजन और संहार, आ उ मा ओम। और क्या करते हैं? वो तारम रत्न जातवा, न्योछावर करते हैं जीवन की स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमृत क्षण। इन्हें इस आत्मा से ही अद्वैत करना है, यही वेद का आरंभ है। कोई ऋचा इससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म में ईश्वर की पूजा की बात नहीं, ईश्वर बनकर जीना है, ईश्वर बनकर सोचना है, ईश्वर बनकर प्राणी मात्र की सेवा करनी है, और ईश्वर के साथ अंतिम रूप से मृल है, अंतिम रूप से लय हो जाना है। क्योंकि मृत्यु जो होगी वो मृत्यु ना होगी, वो मृलय होगी, अंतिम रूप से उसमें लय हो जाएंगे, आवागमन समाप्त होगा। जो आज की ऋचा आई है, तो इन्हीं कथाओं को मैं, भगवान शिव और उनके परिवार की कथाएं आती हैं। आज महाशिव की रात्रि है, बारात भी निकलेगी, शोभा यात्राएं भी होंगी और पार्थिव पूजन भगवान के होते हैं। क्योंकि वो पूजन इस प्रकार है कि क्षीर सागर मंथन के समय जब विष निकला तो अमृत को तो हर कोई चाहता है, विष कौन पिए, विष कौन पिए। विष्णु ने कहा कि वो नहीं पिएंगे, इंद्र भाग गए, उनका हमें साहस नहीं इसको पीने का, और उस विष का जब तक विनाश ना हो सचराचर निर्भय कैसे हो, क्योंकि वो विष तो तीनों लोगों का नाश कर सकता है, इतना समर्थ है। कोई देवता उसे पीने को तैयार नहीं है, तो भोले भंडारी ने कहा हम पिएंगे इसे, और भगवान महाशिव ने, महारुद्र ने उस विष को पिया और कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। वेद में भी पिछले ऋषि में हमने एक बड़ी सुंदर ऋचा में इसको गाया और उसका विस्तार भी किया, उसको दोहरा लेना। क्षीर सागर अश्री गमेंद्र ते गिरा ऋचा मधुचंद्र ऋषि की, पिछले ऋषि की, पूर्व ऋषि की है। अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उद्यासत अजोषा वृषभम पतिम। अश्री, श्री माने उत्पत्ति, अमने रहित, उत्पत्ति से रहित हुआ अर्थात नष्ट हुआ ग्रम विष, ग्रम माने विष, अश्री ग्रम, वो उस विष का विनाश हुआ। हे महान, हे रुद्र, ते गिरा, जो तेरी जिह्वा पर आया, जिसे तूने पी लिया। अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा, उस विष का विनाश हुआ जो तेरी जिह्वा पर आया। प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में तुमने सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया, संपूर्ण सचराचर को सुख प्रदान किया। अजोषा वृषभम पतिम, कि हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले, हे वृषभपति, तेरी ये कथा अजर अमर हो गई, सूरज की पहली किरण हो गई। अजोषा वृषभम पतिम, कि आज भी यज्ञ की ज्वालाएं, ब्रह्म ज्वालाएं, सारे समाज के त्याज मल को ही तो पेड़ों के गर्भ में, प्रलय की अग्नियों में पवित्र करती हैं, तो दुर्गंध सुगंध होती है, पतन पुनः पावन हो जाता है, और वही जीवन की धड़कन बन जाता है। आज यदि प्रलय की अग्नियां विष को अमृत में न लौटाती तो किसके घर संतान होती, कौन पेट भर भोजन पाता। किसका वंश चलता, किसका घर होता। हाँ, ऋचा का भाव ले कि आज भी तो समाज के त्याज को जो विसर्जित आप कर आते हैं, जड़ें उसी को तो खाद के रूप में खींचती हैं और प्रलय की अग्नियां उसी को तो जलाती हैं और उस विष को ही तो अमृत बनाती हैं। तभी तो फल है, तभी तो अन्न है, तभी तो जीवन है। यदि महाशिव आपने ऐसा न किया होता, वहां वो ऋषि कह रहा है, तो आज ये जीवन, ये सचराचर क्यों का निरंतर हुआ होता। और इसी को गुरुकुल में हम बच्चों को क्षीर सागर मंथन की कथा में उनके जीवन का सत्य और अमृत देते हैं, महाशिव की कृपा का पात्र बनाने का प्रयास करते हैं। कि देवासुर संग्राम चल रहा है अति भयंकर, देवता असुरों से बहुत अधिक व्यग्र हैं। वे महाविष्णु के पास आते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम क्षीर सागर मंथन कर अमृत को प्रकट करो, उसके बाद ही तुम्हारा तुम देवता असुरों पर विजय पा सकोगे। वे राजी हो जाते हैं असुर भी, और क्षीर सागर मंथन की तैयारी होती है। यहां क्षीर सागर से आप किसी अरब सागर या हिंद महासागर का कल्पना न बिठा लेना। क्षीर सागर जो दूधिया सागर आसमान है, ये उसकी कल्पना है। हाँ, बाहर सर ऊपर उठा के देखिएगा, जो ऊपर अनंत आकाश दिखाई पड़ता है वो दूध के सागर की जैसा, उसे हम क्या कहेंगे? क्षीर सागर। और ऐसा ही एक अंतरिक्ष मेरे अंतर में है, जहां मेरी कल्पनाएं रंग भरती हैं, जहां मेरे विचार रूप लेते हैं, जहां मेरी चाहत आशा और निराशा नाना चेहरे बनाती है और नई नई कहानियां लिख जाती है। उस अंतरिक्ष में, वो भी मेरे भीतर एक क्षीर सागर है, उसको भी याद रखना। क्योंकि मैं सारे संसार का, सचराचर का एक छोटा चित्र हूं। आकाश से आकाश है मुझमें, ग्रहों से ग्रह हैं, नक्षत्रों से नक्षत्र हैं, और संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को तेज देने वाले सूर्य जैसा मेरा अंतरात्मा है। कोई ऐसा लोक, कोई ऐसा काल, ऐसा युग नहीं है जो मेरे अंतर में अंकित नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि और अनंत वर्तमान सब मुझमें लिखा हुआ है, मुझमें जड़ा हुआ है। मैं भीतर जाऊं तो पढ़ पाऊं। यदि 10 इंद्रियां 10 मुंह बनाकर दशानन रावण बना मैं बाहर ही बाहर भटकता रहूंगा, तो मैं कैसे अपने अंतर को जान पाऊंगा? 10 इंद्रियों को रथ लेता, जैसे बैलगाड़ी में बैल को रखते हैं, नकेल डालते हैं, लगाम लगा लेता, तो बन के दशरथ आत्मा श्री राम को अपने देह आंगन में खेलता हुआ देखता। वो है तभी तो ये, क्योंकि राम है तभी तो अवध है। अवध माने जिसका कोई भी वध न कर सके। तो राम है तभी तो ये शरीर अवध है। राम गए तो गई अयोध्या, इसका वध हो जाता है चिता की लकड़ियों पर। गोविंद हरे। तो क्षीर सागर मंथन की बात हुई। पर्वतराज लाए गए मंदराचल को, उनको सुमेरु बना करके और मथा जाएगा। नागराज रस्सी बने। देखिए, हम बच्चों को बकायदा लीला के द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते उस कथा में उनको उन्हीं का स्वरूप है। और आज आप खाली भगवान पे दया और कृपा करके चले जाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ा है, काम हो गया। ऐसा नहीं है, वो पढ़ते हैं, वो अपने मन को धोते हैं, अपने दंभ को धोते हैं, अपने पाप को धोते हैं और निर्मल बनाते हैं अपने आप को। और संकल्प लेते हैं कि वे भी शिव सा जीवन जीकर दिखाएंगे, प्राणी मात्र की होकर जिएंगे, जीवन को व्यर्थ नष्ट नहीं होने देंगे। और जिन जिन राहों से वो गुजर आए हैं, पुनः प्रायश्चित के लिए वहां लौटकर कदापि नहीं जाएंगे। आज तो हमने कहा है आगे नहीं जाएंगे, यहीं दे, पीछे तो जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हाँ, तो क्षीर सागर मंथन की तैयारियां हो रही हैं। जब पर्वत को जल में डाला तो अथाह क्षीर सागर वो तो डूबते ही चला गया, तो देवता और दैत्य दोनों परेशान हो गए, ये टिकेगा कहां जाकर। तो महाविष्णु की देवताओं ने स्तुति की तो भगवान ने कछुए का अवतार रूप धारण किया और पर्वत को उठा लिया। नागराज रस्सी बने, जिधर मुख है नाग का उधर असुरत्व खड़ा है और जिधर पूंछ है उधर देवत्व है। अच्छा, वो मथने लगे तो ऊपर से हिलने लगा, तो देवताओं ने कहा कि नारायण अब क्या होगा, जब तक ये हिलता रहेगा मथेंगे कैसे इसको, भाई असुर खींचे तो इधर झुक जाए, देवता खींचे तो बोले ये तो हाँ, जब ये सधेगा ही नहीं तो ये घूमेगा कैसे। तो महाविष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और नारायण स्वयं उस पर पधार गए, कछुआ बन के उठाए भी हैं और महाविष्णु स्वयं मूर्ति रूप होकर के विराजमान है। अब देवता और असुर मथने लगे, उसे मंथन चलने लगा। जिधर मुंह है उधर दैत्यों को असुरों को खड़ा किया, कहने लगे ये देवता जो है ना ये बहुत चालाक है, हाँ कि जिधर से वो आग उगलता है और डसता है उधर असुरों को दे दिए जगह, नहीं यहां ये दिखाया है उन्होंने कि दूसरों को डसने की मनोवृत्ति, दूसरों पर आग डालने की मनोवृत्ति ही तो असुरत्व है, तो दैत्य किधर खड़े होंगे भाई। और अपने आप से पूछ लो कि तुम किधर खड़े हो, तुम कहां हो, अपनी सारी पूजाओं के बाद, सारे मंगलाचरण के बाद, पूजा व्रतों के बाद तुम किधर खड़े हो, क्योंकि तप असुर भी करता है और ऋषि भी करता है, चाहे वो रावण है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु है, चाहे वो तारकासुर है, वो भी तप से सिद्धियां पाता है, मेघनाद भी पाता है, सारे असुर पाते हैं, ऋषि भी तप करते हैं, तो तेरा तप किधर है, पूछो अपने आप से। बात साधना की नहीं है, बात कहां खड़े हो तुम इसकी है, क्योंकि सुर और असुर ऋषि देव गण यक्ष किन्नर सारे तप करते हैं, तुम अकेले तप नहीं रहे हो, तुमसे अच्छा तप करते हैं, तुम कहां खड़े हो अपनी अवस्था देखो। एक तरफ असुर है और असुरत्व क्या है, दूसरों को जलाना और उनको डसना खाना, तो जिधर नाग का मुंह है उधर देवता होना चाहिए या दैत्य, तो वो सो है। और पोष से विसर्जन है, त्याग है, और त्याग ही तो देवत्व का नाम है, तो उधर देवता है। ये दिखा रहा है उन्हें बालकों से कि भूल करके भी इन मनोवृत्तियों की तरफ मुंह ना कर देना, इधर ना खड़े हो जाना, अनजाने में भी असुर हो जाओगे और जो जो तुमने तप में पाया है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि रावण की सिद्धियां रावण को का नाश करती हैं, ना सिद्धियों का दम होता ना वो लड़ता, हिरण्यकश्यपु की सिद्धियां उसे मिटाती हैं, तो तप ही तो उसे मिटाता है। तो प्रभु से ऐसी दया मत मांग बैठना जो मिटा दे तुमको, वो तो दयालु है, भोले भंडारी दे देंगे, लेकिन देखना अपनी अवस्था सही कर लेना कि कहीं वही सिद्धियां वही पूजाएं तुम्हारी तुम्हें मिटाने पे ना उतर आए। अपने रूप को भरो, अपने आप को पहचानो, उसी लिए ये कथाएं हैं। तो मंथन चल रहा है, मथ रहे, और उसी मंथन में नाना अलभ्य वस्तुएं प्रकट होती हैं और उसी से विष निकलता है, वो भोले शंकर पी लेते हैं और फिर मंथन में अमृत निकलता है। अमृत हर कोई पीना चाहता है, देवता चाहते हैं हम पिए, असुर चाहते हैं वो अमृत पिए। दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है और चार जगह जो अमृत के कण गिरते हैं आज वहीं पर कुंभ पर्व चार स्थानों पर लगते हैं, है ना। इलाहाबाद में जो चार जगह जो स्थान है जहां कुंभ पर्व लगता है ना, अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ जो घूमते रहते हैं, तो जहां जहां उस कलश से अमृत के क्षण बूंदे गिरी झटके से, वहां वहां आज भी कुंभ का त्योहार होता है, है ना। और कुंभ राशि में जब जब बृहस्पति आते हैं तो 12वें साल पूर्ण कुंभ होता है। एक वर्ष एक राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। तो इस प्रकार वह अमृत प्रकट हुआ लेकर के भागे, तो विष्णु ने, महाविष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किया और एक हाथ से असुरों को वो मध्यपान कराने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु नाम का असुर इस छल को समझ गया और वो देवताओं के बीच में रूप भर के बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आके बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने तुरंत इशारा किया कि तो असुर है, आपने किसको अमृत पिला दिया। तो महाविष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, उसके दो टुकड़े हो गए। लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए दोनों अमर हो गए, एक बना राहु और दूसरा केतु। एक सूर्य को ग्रहण लगाता है और दूसरा चंद्रमा को। अब यह कहानी आप पर आती है। अब देखिए, हम बच्चों को पढ़ाते, इनको हम रहस्य लीला कहते थे, है ना। रहस्य लीलाओं का ही बाद में जो नामांतर अपभ्रंश हुआ तो क्या हुआ, रहस लीला। हालांकि अभी भी लगाते हैं मथुरा वृंदावन में, रास नहीं कहते, क्या कहते, रहस है। हालांकि आप ध्यान से सुनो, तो रहस्य का अपभ्रंश क्या हुआ, रहस, है ना। अब विद्वानों को हा समझ में आया नहीं तो उन्होंने रास कर दिया, तो रास लीला और फिर रस लीला हो गई, बस हो गया। नहीं, ये रहस्य लीला है। ये रहस्य लीला क्या है इसे समझो। कि ये तो हमने लीला सुनाई, अब लीला के रहस्य पे आएंगे। हर लीला के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ है। तो बाद में बच्चों को ऋषि इसी नाटक के बाद उसका रहस्य पढ़ाते हैं कि हमारा जीवन ही तो क्षीर सागर मंथन है। हर व्यक्ति मथ रहा है अपने ही काल, समय ही रस्सी है। और संकल्प ही मंदराचल पर्वत है। मैं मथ रहा हूं मेरे ही क्षणों को, विष्णु ही मुझे मट्टी से मनुष्य लाए हैं और यही मेरे मस्तिष्क पर विराजमान है। तो स्थिर है ये जीवन और यूं मथुरा, क्योंकि वो सांस क्षण और धड़कन न दे तो मेरी कोई कमाई मुझे अगली सांस देती नहीं है। उस थोथी कमाई के लिए मैं 100 सांसें तो बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन उम्र भर की कमाई से मैं जीवन के एक सांस एक क्षण नहीं पा सकता हूं। लेकिन इतना अंधा हूं कि सांस पर सांस तबाह किए जा रहा हूं और सांस वो दे रहा है क्यों, ये जानने की फुर्सत नहीं पा रहा हूं। मनुष्य योनि में आया, पशु से निकृष्ट जिया। क्षमा कीजिएगा, कुछ कह गया। देखिए ना, मेरे आश्रम में ये राजा है, कुत्ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसको कोई दुकानदारी की चिंता है, बेटा बेटी की शादी का कोई, एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम, कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स है क्या? और जितनी मस्ती से जी रहा है उसका हजारवां हिस्सा मस्ती आप में से किसी के पास है क्या? आपने अपने जीवन को पशु से नीचे क्यों कर दिया? मैं पूछूं आपसे, क्यों गवाया आपने राम को, क्यों शिव भूल गए आपको, क्यों जीवन के उद्देश्यों से आप अलग हट गए और जिस स्तर पर आज पशु भी नहीं जीता, हम लोग जी रहे क्यों? और उसमें भी चौधराहट है, उसमें भी दम है कि हम बहुत अच्छा जी रहे। एक सवाल है कि जब सारी उम्र की कमाई से तुम एक दिन जिंदगी का ला सकते हो क्या, तो फिर पशु से नीचे जिए हो क्यों? प्रश्न मेरा है। श्री वेद ने कहा ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वो मनुष्य तत्व को पाए, और वो वेद है। तुम्हारी वो पूजाएं, क्या कहूं, पेन किलर्स जो तुम अपनी पीड़ाओं के लिए पूजाएं कर रहे थे, वो पेन किलर ही तो दे रहे थे अपने आप को। वो कोई साधना, कोई भक्ति नहीं थी। वो अपने को धोखा ही दे रहे थे हम। लेकिन ये पेन किलर्स बाद में समस्या को विकराल ही तो करते हैं, और समस्याएं मेरे जीवन की भी विकराल होती थी हर दिन। बचपन का वो भोला क्षण, मैं चाहे जितना प्रयास करूं पा सकता क्या? नहीं पा सकता। तो मैं पीड़ाओं को ही तो बढ़ाता गया, दुखों के सागर ही तो बटोरता रहा। क्षीर सागर मंथन हमें हर कोई करता है। एक तरफ मेरा देवत्व है, मेरे शुभत्व के विचार है, और दूसरी तरफ मेरी अतृप्तियां और इच्छाओं का असुरत्व खड़ा है। समय ही रस्सी है, हमने हर कोई मथुरा। और याद रखो, इस क्षीर सागर मंथन से ही तुमने डिग्रियां पाई, तुमने नौकरियां पाई, तुमने पद पाए। ये मंथन ही तो था चुलाया। इस मंथन से ही तो तुमने विचार पाए, तुमने संसार पाए, तुमने घर द्वार बनाए। ये मंथन ना होता तो तुम जड़ भरत की तरह किसी पेड़ के नीचे ना पड़े होते। हमें हर कोई मत रहा है, यही तो मंथन है। अमृत निकला कौन पिए, असुरत अथवा देवत। किसको बुला रहे हो? अरे किसको बुला रहे हो? विष्णु भी हैरान है, बैठा है आत्मा होकर भीतर, कि क्या किए जा रहा है। कि हर मंथन से निकलता है अमृत, तो कुछ और मटेरियल ला दूं? कोई सेवा नहीं, कोई तप नहीं, उस पर नछावर होकर जीने का एक उन्माद, एक नशा नहीं है, वो रोमांच नहीं है। तो बोले, आज तेरे जग पर हम बिछ चले, आज ये नशा करेंगे, ये भाव नहीं है ना, ना ये भाव नहीं। अमृत को असुरत्व को पिला दूंगा, भौतिकताओं को पिला दूंगा, देवत्व को प्यासा रखता। और कहूं, और फिर तपस्वी बनने का नाटक भी करूंगा, क्या बात है, कैसी विचित्र बात है। कहते हैं विलोम कभी पर्यायवाची नहीं होते, और मेरे जीवन का हर विलोम पर्यायवाची बना हुआ है, कैसी विचित्र बात है। कि इस मंथन से जो पाया मैंने, मटेरियल में, भौतिकताओं में, दूसरों को नीचा दिखाने में, जलाने में लगाया मैंने, सारा अमृत असुर पीते रहे, उम्र जाती रही। और मुझे लगा कि मैं बड़ी शानदार जिंदगी जीता हूं, मैं बहुत सही हूं, और भगवान को तो मेरी बात अब माननी पड़ेगी, सर के बल खड़ा हो जाएगा मेरी भक्ति क्या की? कैसी विचित्र बात है। कि वो क्षण यदि मैं आत्मा के इस अमृत के तप और साधना के अपने को पिलाया होता तो मंजिल भले एक मकान पर न चढ़े होती, मेरे चेहरे पर एक सूरज तो उतर आया होता। क्या बात है, आज मंजिलें चमक रही हैं और चेहरे का हर प्लस्तर उखड़ा हुआ है, बता रहा है कि अमृत देवत्व को नहीं तूने असुरत्व को ही पिलाया है जीवन भर तमाम उम्र। और कल्पनाएं सजाए बैठे थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वक्त आगे बढ़ रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग की पोस्ट है मनुष्य की योनि, अगला ट्रांसफर आने वाला है, जाना पड़ेगा। अगर तुम अजर अमर होते तो भी मुझे समझ में आता कि चलो भाई ठीक है, ये असुरत्व के साथ ही जीना चाहता है, असुर जितना जीवन भी नहीं तुम्हारे पास। एक मनुष्य की क्षण भंगुर होनी है, नपे तुले दिन है, और हम फिर भी बड़े आराम से बैठे हैं कि जो आए असुरत्व को दे दो, देवत्व को प्यासा रखो। हां देवत्व से कुछ और मिले तो असुरत्व को दे दो। क्या बात है, चंद्रमा कहते हैं मन को, हा? संस्कृत में इंद्र माने चंद्रमा और इंद्र माने मन, तो चंद्रमा कहते हैं मन को और सूर्य कहते हैं आत्मा को, राहु कहते हैं विषयों को और केतु कहते हैं दंभ को। केतु माने होता है ध्वजा, ईगोस, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी डिग्रियां, मेरा पद, मेरा सम्मान, ये क्या है, केतु है। तो आत्मा पर केतु का ग्रहण है दंभ के कारण, मैं आज अपनी आत्मा तक भी नहीं पहुंच पा रहा, हर सांस ले रहा, हर क्षण ले रहा, और वो आज भी बन के शबरी कर रहा, मेरा आत्मा मेरे जूठे भोजन को रख में बदल रहा, और देखो कि मैं आज उस तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं आज उस तक नहीं पहुंच पा रहा। दुनिया के किसी कोने से बात कर सकता हूं और ना अपने उसको सुना सकता हूं ना उसके सुन सकता हूं, नहीं मुझसे जरा दूरी तो गिनो, फिर भी बड़े आनंद से बैठा हूं कि जो कर रहा हूं वही ठीक है। और सत्संग का समय नहीं है, ईश्वर के प्रति मेरा कोई झुकाव और रुझाव नहीं है। हां कुछ दे दे तो लोभ के लिए भले पूजा कर डालू उसकी, ईश्वर के लिए ईश्वर की पूजा तो मैं कर सकता नहीं। हां कुछ मिलता हो तो चला जाऊं, मैं भी उसकी खिड़की पर खड़ा हो जाऊं। कितनी विचित्र बात है, मन पर राहु का ग्रहण, मेरे विषय मेरे मन को घेरे बैठे हैं, अभी परसों ही एक भक्त कह रहे थे स्वामी जी आपका प्रवचन तो अच्छा लगता है लेकिन विषय तो नहीं छूटते हैं। उन्होंने एक बड़ी ईमानदार बात करी, अपनी जो वस्तु स्थिति थी दिखला दी। हमने कहा उसी के लिए तो सत्संग है और समझदारी की बात है, क्योंकि सारे गोविंद हरि नारायण हरि, तो जितने विषय हैं ये क्या है, कुत्ते के मुंह की हड्डी तो है, कुत्ते को हड्डी मिल जाती है तो पकड़ के चबाने लगता है, उसका अपना जबड़ा मुलायम होता है वो फट जाता है, जब खून रसने लगता है तो उसी को चूस चूस के वो क्या समझता है, हड्डी में से रस आ रहा है। अब इस बात को जब आप सत्संग में आएंगे समझदारी से समझेंगे तभी तो समझ में उतरेगी। आज आप ये जाते हैं कि स्वामी जी कुछ रेडीमेड हमको दे दो, एज इफ ये तो बहुत इसका मेरे जीवन में कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, कोई रेडी मिक्सचर दे दो हम ले लें और चले गए। तो वो पेन किलर बाकी संप्रदाय आपको देते हैं, इस मंत्र को रट लेना इससे ये सिद्धि हो जाएगी, है ना। और आजकल कुछ योगी राज भी हैं जो वो खेचरी वटी भी बना देंगे, जीभ के नीचे रख लेना तुम डिसअपीयर हो जाओगे। ये सब हो रहा उनके पास चले जाओ। जिस उद्देश्य से तुम मनुष्य योनि में लाए गए हो उसको जितना सस्ता करोगे, सस्ती तो जिंदगी तुम्हारी होगी और अगला जन्म होगा तुम्हारा। जिसे सारे महत्व देने हैं उसे कोई महत्व ही नहीं देना चाहते। मन पर विषयों का आवरण आया हुआ है, चाहो भी प्रभु में लगे तो लगे कैसे। क्यों? क्योंकि चिंताएं जो खड़ी हैं, और जबकि चिंताएं ये दिखा रही हैं कि यू हैव मोर इंपॉर्टेंस टू द मटेरियल प्रॉब्लम्स, तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा प्यार तुम्हारा भौतिक विषयों में और वस्तुओं में है, तभी तो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा। क्योंकि यह ध्यान लगने की बात नहीं, ध्यान डूबने की बात है, ध्यान झूमने की बात है, ध्यान का नशा होने की बात है, रोमांचित होकर एक बहुत ही मस्त जिंदगी की बात ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है? कोई कॉपी किताब पढ़ना है या कोई फिल्मी नाटक करना है? वो ध्यान कैसा जिसमें रोमांच ना आया? वो ध्यान कैसा जिसमें मेरा भीतर बाहर सब झिलमिल ना हुआ और रोम रोम में रस न बरसा? तो फिर ध्यान क्या आया? नाटक हुआ। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मन के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय हैं। ईश्वर तो बड़ा बौना है, उन विषयों की पूर्ति की वस्तु हो सकता है, माध्यम हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन के उद्देश्य विषय हैं। ईश्वर तो माध्यम भर है, उससे मतलब क्या है? हां ला दे, दे दे, धन्यवाद। तो मेरा प्यार कहां है राम से? मैं कहां शिव को मानता हूं? मैं तो विषयों को मानता हूं, अपनी जरूरतों को मानता हूं। भगवान से तो मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। और तब भी आश्चर्य देखो कि वो मेरी जूठन को आज भी रक्त में बदलता है। मैं सो जाता हूं, वो आत्मा होकर सोता नहीं है, रोम रोम मुझे जिंदा रखता है, मेरे सारे शरीर को सड़ने देता नहीं है। हटते ही उसके लोग खाते हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि सत्य तो वही था वो गया, अब तो ये मट्टी जा रही है, उसका नाम भी नहीं है, फलाने की मट्टी है। और जीते जी ये मट्टी मट्टी ना दिखी, इसी को दुनिया सोना सब कुछ बनाए रहा और नारायण को मट्टी बनाए रहा। क्या बात है? तो मन पर विषयों का आवरण आया हुआ है और आत्मज्ञान पर केतु जमा बैठा है, ग्रहण लिए हुए कि करोड़ों जन्मों का ज्ञान मेरे पास है, क्योंकि हर युग का साक्षी है वो जो मेरा अंतर आत्मा है, हर दिन की पहचान है उसे, हर ग्रह और नक्षत्रों का स्वामी है वो जो आज मेरे झूठे अन्न को शबरी का प्यार देता, मेरे भोजन को रक्त में बदल रहा, मुझे रोम रोम जिला रहा। लेकिन आज मेरा उससे भी क्या कहते हो आप लोग 36 का आंकड़ा है। कोई मुलाकात नहीं है, मैं उससे जानना भी नहीं चाहता हूं। खाली पूजा के लिए इसलिए आना चाहता हूं कि कुछ और दया हो जाए और कुछ बुराई कुछ अशुभ आ रहा हो तो वो टल जाए, पड़ोसी के घर चला जाए, मेरे से हट जाए बस। यही तो क्षीर सागर मंथन की कथा है, हम सबके साथ है, निरंतर है। यह मंथन ही हमें सब कुछ देता है, अमृत भी देता है और विष भी देता है। ईश्वर ने कहा कि विष मैं पी लूंगा, चल तू अमृत तू ही पी ले। कहने लगे नहीं मकान को पिला दूंगा, भौतिकताओं को पिलाऊंगा। तू मुझे पिलाता रहे लेकिन मेरे पास और जरूरतें ज्यादा हैं, मैं तो प्यासे ही रहूंगा ना। पहले तो असरों को पिलाऊंगा जितने पाले हुए हैं मैंने, विषयों को। वो पी लेता जो अमृत में है तो आज ये ऋचा सार्थक हो गई होती, जो आज की वेद की ऋचा हम पढ़ रहे हैं कथा के साथ। तो इस प्रकार भगवान शिव की कथाओं के द्वारा, शिव के स्वरूप के द्वारा मैं बालकों को, मैं शिवत्व को लाता हूं, नाटक नहीं। इसी प्रकार शिव परिवार की भी कथाएं हैं कि महाशिव और शिवा ने चाहा, शिव पत्नी ने चाहा कि उनके एक संतान भी हो, और ताड़कासुर को, ताड़क को मारने के लिए देवों को भी एक सेनापति की जरूरत है, ये विचार हुआ। जो आजकल आप महाशिव पुराण और ओम नमः शिवाय सीरियल देख रहे हैं उसमें कथाएं आई, इसलिए मैं कथाओं का विस्तार नहीं करूंगा। एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोगों को कथाएं अपने ढंग से दिखा रहा है, रहस्य हम बतला देंगे। तो शिव और शिवा ने, मां भवानी ने चाहा, और ये संतानोत्पत्ति के लिए यथा तत्पर हुए, लेकिन देवताओं की जल्दबाजी में जो शिवत्व थे, जो शिव तत्व थे, वो गंगा नदी में जाकर बहने लगे। कथा जो आजकल सुना रहे हैं आपको, और फिर वे नदियों में बहते गए और तब उनको छह माताओं ने पाला। और इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तो इस कथा के मूल में भी किसी युग में हम बच्चों को पढ़ाते थे कि परम पिता परमेश्वर शिव ने और उनकी धर्म पत्नी ने पार्वती ने चाहा कि ताड़नाओं का, पीड़ाओं का विनाश हो, एक शिव का ऐसा पुत्र हो। तो वो शिव के बीज ही तो थे जो नदियों में बहे, ऋतुओं ने, छह ऋतुओं ने पाला। तो कितनी माताएं हैं, ऋतुएं कितनी हैं? बोलो बोलो, छह हैं। हाँ, तो छह ऋतुओं ने पाला और वो बीज ही तो थे जो आज वन्य संपदा बनकर तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं। ये शिव की पहली संतान है परमेश्वर की। आज तो आप जंगलों की ठेकेदारी करते हो, हम जंगल रिजर्व करते हैं, आप काट के बेच देते हो। अपने भाइयों को काटते हो, अपने अग्रज को काटते हो, पुण्य कमाते हो। हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, इसके रोम रोम से बंधना है, तभी तो शिव का रूप होना है, शिव बन के जीना है। और शिवत्व में तस्मयी पावक मृल है, लय होकर दिखाना है। और कार्तिकेय ने कहा कि वो सदा आजन्म कुंवारा रहेगा, वो तो केवल शिव तत्व का प्रचार करेगा। और आज भी ये पेड़ खड़े झूमते वनस्पतियां, कोई घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, कोई परिवार नहीं सजाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक ये लहलहाते वन, ये पेड़, ये पौधे, यही तो शिव के पुत्र हैं। जो इन्हें को नहीं पहचानता वो शिव को क्या जानेगा। और जब कार्तिकेय यूं चले गए तो भवानी ने चाहा कि कोई एक ऐसा बेटा भी तो होना चाहिए जो उनके पास रहे, जो उनके पास रहे, जो उनकी रक्षा करे। उनके मन में पीड़ा थी कि कार्तिकेय प्रकट भी हुए तो वो तो सचराचर में शिव तत्व के प्रचार और प्रसार में सारे संपूर्ण जगत में ऊष्मा और ताड़ना को समाप्त करने के लिए, और आज ये प्रेरणा हो तो ये सारी धरती आग हो जाए, आपका ओजोन लेवल का कहीं पता ना हो और सारा का सारा भूमंडल आग का जलता गोला बन के रह जाए। तो उस ताड़कासुर को मारने के लिए शिव के पहले पुत्र हैं ये वनस्पतियां, ये पेड़, ये कार्तिकेय हैं। खाली उनके मंदिर में मूर्ति पर जाकर के सर झुका देने से तेरा कोई कल्याण नहीं होगा, तुम्हें वनस्पति मात्र का भक्त बनना पड़ेगा, हर पेड़ को शिव का पुत्र समझकर उसको प्यार करना होगा, उसे सजाना होगा। और यही यदि ये कल्पनाएं न होती इस भूमंडल की और ये धर्म न होता तो बाकी दूसरे देशों की तरह भारत भी एक रेगिस्तान ही बन के रह गया होता। ये धार्मिक आस्थाएं थी, ये धर्म की पकड़ थी जिसके कारण ये वन संपदा थी जो आजादी के 50 सालों में इस कदर लुटी है कि कह नहीं सकते हैं कि इस धरती के आदमी ने आज शिव के साथ क्या कर दिया है। वो महान शिवद्रोही बन गया है। वो सोचते हैं कि उसकी पूजा और भजन बड़े सार्थक हो जाएंगे और उसके आचरण को कभी शिव देखेंगे नहीं। वो ख्याल आपके स्वांग आडंबर से प्रसन्न हो जाएंगे। ये दंभ भी उसको है। तो भगवान ने चाहा कि कार्तिकेय तो सचराचर की सेवा में लग गया, सृष्टि का पुत्र, पिता के नाम का प्रसार प्रचार और प्रसार करने के लिए और इस भूमंडल की ताड़नाओं को शांत करने के लिए। आज भी आप बड़े तपती हुई सड़क पर से जा रहे हो, कहीं पेड़ों का झुंड मिले तो आपको कैसा लगेगा एकदम से कि कार्तिकेय आ गए और ताड़कासुर मारा गया। कितनी शीतलता मिलती है। जब आप लोग पहले यहां कुर्सी रूप पे आते थे, बहुत अच्छे घने पेड़ थे, तो शहर से निकलते आपको यहां कैसे लगता था? देखिए, कल्पना कीजिए उसकी। ईश्वर से इतना दूर मत भागिए कि ईश्वर भूल जाए आपको। बहुत हो चुका, समझाइए अपने आप को। और तब उन्होंने इसी विचार में उन्होंने उपटन बनाया। हाँ, नहाने गई थी ना मां, तो उपटन, उपटन जानते क्या क्या बनता है? आटा है, हल्दी है, चिरौंजी है, हाँ वही खाद्य पदार्थों का बनता है। तो उसका उपटन बना के उन्होंने अपने बदन को मला और मलने के बाद जो उपटन उतारा नहाने से पूर्व तो ढेर फिर इकट्ठा हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने सोच रही थी कि एक बेटा होता तो उन्हें उसी उपटन से एक खिलौने बना दिया बालक का रूप। और शिवा के मन में आया कि कितना अच्छा हो यदि आज इसको प्राण मिल जाए, चलो यही मेरा बेटा हो जाए। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी कहानी को। यदि शिव के मर्म को समझना है तो बहुत ध्यान से सुने। तो आटे के उपटन के जो बालक को भवानी ने प्राण दे दिए, शिव का ध्यान करके उसे प्राण पल्लवित कर दिया और वो बालक जीवित हो उठा। और ये भगवान विनायक की मंगल मूर्ति है, शिव के दूसरे पुत्र हैं भगवान गणेश गणपति। एक बात पूछूं मैं आपसे कि वो जो उन्होंने बालक बनाया था पार्वती जी ने, वो काय के चीज का बना था, किस चीज का बना था? और आप सब काहे के बने हो? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे आप सब काहे के बने हो? उसी भोजन पदार्थ के। तो क्या गणेश को भी नहीं पहचानते? क्या इतनी आंखें नहीं रही कि अपने आप को पहचान सको? मैं आपको आप ही की कहानी गुरुकुल में सुनाया करता था कि उस महाशिव की दूसरी संतान ये जीवधारी है, आप सब हैं। आज आप उनको उस गहराइयों से नहीं जानते हैं, थोथी भक्ति नाटक और षड्यंत्र को पूजा बना बैठे हैं। ये सनातन धर्म है, हम ईश्वर की पूजा नहीं कराते, हम हर बालक को ईश्वर बनाते हैं कि धरती स्वर्ग हो जाए। दुर्भाग्य है कि आजादी के 50 साल बाद, आजादी के साथ ही गुलामी में हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, और एक नया आपका अपना आपका है भारतीय संविधान आ गया कि अल्पसंख्यकों को धर्म ग्रंथ पढ़ाने का अधिकार है। हम पढ़ा देंगे तो प्रिंसिपल से लेकर अध्यापक सबको हथकड़ी लगेगी और जेल चले जाएंगे। मंदिर भी हमारे नेशनलाइज हैं और किसी के नहीं। बड़ी विचित्र बात है कि आज वो गुरुकुल का अमृत मैं आपके बच्चों तक नहीं ला सकता, अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए ही आप सब अपनी औलाद भी पढ़ाएंगे। आज शिव से हमारी दूरी कितनी और बढ़ जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जरा कल्पना तो करो। और क्या हम लौट कर इस तत्व तक आ पाएंगे कभी? ये सोचने की बात है। क्या आप भी तो आटे के बने हैं? क्योंकि जब पार्वती ने कि हर मां ही तो शिवा है, और उस अन्न से ही तो आप बने हैं, आप ज्वालाओं ने ब्रह्म अग्नियों ने आपको अन्न से ही तो बनाया है, तो कौन आप कौन हैं? परमेश्वर के दूसरे बेटे हैं, आपके बड़े भाई वनस्पतियां हैं, उन्हीं के अनुज आप हैं। और आज अनुज अग्रज को काटता है, और अग्रज अनुज को सुख मिले ताड़नाओं का विनाश हो उसके लिए वो धर्म की ध्वजा बन के खड़ा है, और अनुज उसी अग्रज को काटता है। और फिर गुड़िया की माला पहन करके, रामनामी दुपट्टे ओढ़ करके बहुत बड़े भजन और कीर्तन की भी बात करता है। अपने से कटा तो कटा, अब तो शिव के साथ शिवत्व से भी कट चला है। कैसी विचित्र बात है। बालक विनायक प्रकट हुए भगवान गणेश, तो उन्होंने बालक से कहा कि देखो बेटा, जब तक मैं नहा रही हूं तुम बाहर पहरा दो, कोई भी आए तो आने मत देने। और शिवा भी प्रसन्न है भवानी कि चलो कार्तिकेय तो धर्म की सेवा में लग गया, एक बेटा तो मेरे पास है। इसी बीच में स्वयं भगवान शंकर आ गए पधारे, तो बालक ने रोक लिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहने भीतर मेरी माता स्नान कर रही है, और उसने कहा जब तक वो स्नान न कर ले तब तक किसी को भीतर आने मत देना। तो कहने लगे वो भीतर जो स्नान कर रही है, अगर वो तुम्हारी माता है तो फिर मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे क्यों रोकते हो? बोले ना माता की आज्ञा है, मैं जाने नहीं दूंगा। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, झगड़ा हो गया, और महाशिव ने मारा त्रिशूल और उसका सर उड़ गया। जब उन्होंने देखा, समझने की कोशिश करो, वैसे कथाओं में तो नाना प्रकार के नाटक होते हैं, यहां केवल तत्व पढ़ाने की बात है। तो जब भवानी ने देखा तो उनका आज आपने अपने बेटे का ही सर उड़ा दिया, तो कहा भाई आटे का धड़ तो चलेगा, सर तो नहीं। बोले अगर ये शिव का पुत्र कहलाएगा तो सर फिर आटे का नहीं रहेगा। और गणों से कहा कि जाओ जो उत्तर की ओर मुंह किए बैठा है उसका सर ले आओ। आपने उत्तरायण और दक्षिणायण तो सुना है ना, उत्तरायण देवगोल है और दक्षिणायण यमगोल है। तो तप और साधना में बैठे हुए था ऐरावत का बेटा, उस हाथी का सर काट के गण ले आए और ला करके उन्होंने उनके कंधे पर रखा, और यूं भगवान विनायक की गणेश की मंगल मूर्ति प्रकट हुई, और सारे देवताओं के ये अग्र माने गए। इनकी पूजा से पहले किसी की पूजा नहीं होगी, सरस्वती की भी पूजा नहीं होगी। क्यों? अब इसका भी थोड़ा रहस्य जाने, क्योंकि भगवान रुद्र का परिवार जो है, जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। ऐसे तत्व से समझो, कालांतर में कथाओं को लपेटते लपेटते इतना लपेटा कि कथाएं रह गई, तत्व उड़ गया। हाँ, कथाओं का अपना रस है, अमृत है, खूब लो खूब पियो, लेकिन पियो ही नहीं, जियो उसमें, डूब के रहो, बाहर ही मत निकलो। तो भगवान शिव की मंगल मूर्ति प्रकट हुई, कहने लगे कि शिव का पुत्र जो गणेश है, इसका यह रूप क्या है कि हाथी का मुंह है और मनुष्य का शरीर है, बड़ा विचित्र रूप है। कहा कि जिसमें हाथी की मस्ती नहीं वो साधना क्या करेगा। भगवान विनायक को हम परिपक्व मानसिकता का प्रतीक मानते हैं, विनायका बुद्धिमता। विनायक बल बुद्धि विद्या के पूर्ण माने गए हैं और वो आप सबको होना है, क्योंकि आप सब भी तो आटे का सर हटाइए, गणपति का सर लाइए, विनायक हो जाइए, यही तो कथा है हमारी। खाली गाइए भजिए और नाटक न कीजिए, डूब जाइए, विनायक हो जाइए और हटाइए आटे के सर, बौनी मानसिकताओं को समाप्त कीजिए, परिपक्व मानसिकता की मस्ती लाइए और शिव के पुत्र बनकर स्वयं को दिखाइए। ये विनायक है और वो हम सब हैं, और हमारे अग्रज हैं ये वनस्पतियां, ये कार्तिकेय हैं, इन्हें छह माताएं अर्थात छह ऋतुएं पालती हैं, इसलिए ये षडमुख कहलाते हैं, इनके छह मुंह षडानन है। बोलो, समझ में आता है? तो आज आप उनको नहीं जानते हैं तो फिर पूजा भक्ति किसकी करते हैं भाई? और यदि उनके प्रति आप आचरण में, विचार और व्यवहार में वनस्पतियों को अर्पित नहीं है तो आप पूजा किसकी करते हैं? तो भगवान विनायक का क्या है, अब उनके रूप को हम ले लें, कि कहा हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। देखो, आप में से बहुत से लोग गाड़ियों से आए हैं, खुद चला के लाए। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं कि जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आप सीख रहे थे, तभी तक तो आपको तनाव था कि कहीं लड़ ना जाए। गाड़ी में आप मोटरसाइकिल ले लें, कार ले लें, बाइसिकल भी ले लें, तो जब तक आपको चलानी नहीं आती थी आप तनावग्रस्त थे ना, तो एमेच्योर लेवल पर तनाव होना स्वाभाविक बात है, बोलो। लेकिन जब आप गाड़ी चलाने में पारंगत हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, परिपक्व हो गए थे, देन यू हैव बीन एंजॉयिंग द ड्राइविंग, उसका मजा ले रहे थे आप, उसे इंजॉय कर रहे थे। आज जिंदगी के हर कदम पे आपको तनाव है, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं कि उम्र तो बहुत हो गई लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाने की तमीज नहीं आई? अभी भी उतने ही अमेच्योर है, सर आटे का है, गणपति आया नहीं है भौतिक जीवन में भी, क्योंकि आप चिंतित क्यों नहीं है? आपको हर समय चिंता क्यों रहती है? आप हताश क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से बौने हैं, इतने बौने हैं जितने कभी थे उतने अब हैं, उससे अधिक ही बौने हुए हैं, क्योंकि परिपक्व मानसिकता ही सुख का हेतु है। उदाहरण देते हैं, बाग में देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, हर पेड़ और पौधे को चिंता है, इंतजार है माली की, जरूरत है माली की, माली आए सींचे, निराई निकाई करे, हाँ उसकी जड़ों में खाद पानी डाले, नहीं तो वो पौधा मर ना जाएगा। लेकिन क्या उस बड़े बरगद के पेड़ को भी माली की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसे माली की क्या जरूरत, उसने तो जड़ों भीतर पानी में डाल दी हैं धरती के, किसी मालियों की जरूरत उस पेड़ को नहीं है, लेकिन मालियों को तो इस पेड़ की जरूरत है। बात पलट गई है, कि जब बाण मानसिकता तुम्हारी बौनी थी, क्षुद्र बुद्धि थी तुम्हारी, संसार मालियों की चिंता तुम्हें कैसे न सताती, हर कोई तुम्हें पीड़ा क्यों करना देता। और जिस दिन जड़ें आत्मा सागर में उतर गईं और विशाल बरगद की मानसिकता तुम ले आए, तो अब तुम्हें मालियों की क्या जरूरत। हां, मालियों को तुम्हारी जरूरत हो सकती है। तो कहा कि जब तक तुम परिपक्व मानसिकता के इस स्वरूप में नहीं आते, यह हाथी की मस्ती नहीं आती, और जो मस्ती नहीं आई तो तुम साधना क्या करोगे सिवाय रोने के, नाचने के, हर जगह चिड़चिड़ाने के, और तुम करके आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बौनी मानसिकता है, क्षुद्र मानसिकता। तो वही शिव ने कहा कि आटे का सर नहीं, हाथी का सर, और हम हैं कि आटे के सर से ही चिपके बैठे इसी को सजा रहे हैं। अरे काम हो गया फिर अपने विचारों में तप और साधना की। हाथी में क्या विशेषता है देखो, और भी विशेषता है देखो, गौर करो कि भगवान विनायक एक दंत है। क्या है? एकाग्र, एक लक्ष्य है उनका। और जिसके पास ये एकाग्रता नहीं, एक लक्ष्य नहीं, वो जाएगा कहां? क्या कहते हैं, धोबी के कुत्ते न घर के, दो लक्ष्य होते ही सब गड़बड़ है, फिर ये ऋचा नहीं हो सकती। तस्मै पावक मुरिल, फिर ये नहीं मिलेगी। गाते रहोगे पाना असंभव हो जाएगा, और यदि एक दंत हो जाओगे तो निश्चित पाओगे, निश्चित पाओगे, क्योंकि उसको पाने के लिए ही तो मनुष्य की योनि है, तो क्यों कर ना पाओगे। क्यों? एक दंत है। एक दंत की कथा सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं, कथाएं तो बहुत लंबी हो जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव की और हाँ शिवा की तो कथाओं के हाँ आप तमाम उम्र सुनते रहो, हम सुनाते रहें, हाँ क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा के तो ये प्राण है, अमृत है, और वहां भेद नहीं है ब्रह्मा विष्णु और महेश में। जैसे एक व्यक्ति, आप ही कोई भी आप में, वो घर में पिता है तो पुत्र भी है, क्योंकि उसके भी पिता है और पति भी है, तो क्या वो तीन हो गया एक ही तरह? तो उसी प्रकार एक परम सत्ता जब सचराचर को तत्व में प्रकट करती है तो सत्ता का नाम क्या होता है? ब्रह्मा। और जब उन्हीं बिंदुओं को खिलौनों में बना करके पालती है तो उसका उस समय उसका नाम क्या होता है? विष्णु। और जब ये खिलौने खंडित हो जाते हैं तो इनको पुनः प्रलय करती है जिससे दोबारा बनाए जा सके, तो उस रूप को क्या कहते हैं? प्रलय महाशिव। तो जैसे आप पिता भी हैं, पति भी हैं और पुत्र भी हैं, तो आप तीन नहीं एक ही हैं, उसी प्रकार उस एक सत्ता के तीन नाम है। यथा अवस्था, बोलो समझ में आता? तो ये झगड़े बाद में संप्रदायों के दिए हुए हैं, धर्म को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा एक दंत पे आते हैं, एक दंत पे आते हैं कि महाभारत काल में पांडवों का, कौरवों का बचपन लेते हैं, जंगल में सारे कौरव पांडव खड़े हैं, आचार्य द्रोण उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा है कि सब बाण से पेड़ पर रखी उस लकड़ी की चिड़िया की आंख में बाण लगाएं, निशाना साधें, लेकिन कोई तब तक बाण न चलाए जब तक वे न कहें कि वो चलाए। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन तुमको क्या दिखता है? बोले चिड़िया का बाण नीचे कर दो। भीम तुझे क्या दिख रहा? बोले गुरुदेव पूरा पेड़ चिड़िया, और सच पूछिए तो रसोई में रखा खाना भी दिख रहा बोले तो भी धनुष नीचे कर। अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? कहा गुरुदेव सिर्फ पुतली। कहा चिड़िया? बोले नहीं, आंख नहीं, सिर्फ पुतली। का चलाते पान। तो जो एक दंत नहीं, वो जो एक दंत नहीं, वो कभी शिव तत्व को पाता नहीं। वो कभी जीवन के सत्य को नहीं पाता है। और आज आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है कि आप कहीं पर भी एक दंत तो हो ही नहीं सकते, इसलिए आप हर जगह पीड़ा पाते हैं। कहते हैं ना घर के ना घाट के, लड़का पढ़ाई कर रहा क्यों कर रहा है, डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, तो पढ़ाई से तो मतलब नहीं, तो रटे जा रहा है, याद कुछ होता नहीं। वही लड़का जब उपन्यास पढ़ता तो एक रीडिंग में सब याद कर लेता, तो वहां वो एक दंत हो गया और यहां बहुदंत है। धंधा आपने शुरू किया, ये मिले वो मिले, हार जीत उसी में घुसे पड़े हैं, तो धंधों को आप ठीक से कर कहां पा रहे हैं और उसे एंजॉय कहां कर रहे हैं, यहां भी आप बहुदंती हैं। एक दंत होकर जीना, एक लक्ष्य के प्रति अर्पित होकर जीना अपने में एक बहुत बड़ी कला है, और यह परिपक्व मानसिकता में ही मिलती है। बौनी मानसिकता, क्षुद्र बुद्धि इसे कभी नहीं पाती, और यही आपके भौतिक जीवन की पीड़ाएं हैं, यही आपके दुख हैं। विनायक एक दंत है, तो कहा अर्जुन चला दे बाण, और हाथी की दूसरी क्या है कि वो अपनी मस्ती में चलता है, उसकी दृष्टि सम है, वो किसी से भेद नहीं करता। ये दृष्टि सम वाला भी एक उदाहरण देकर दे, अब समय मर्यादा की तरफ जा रहा है तो इसका भी एक उदाहरण दे देते हैं। एक जंगली था, उसने कभी शहर नहीं देखा था, सभ्य लोग नहीं देखे थे, दूर से देखे थे, पेड़ों पर रहता था। एक दिन उसने सोचा कि चलो आज हिम्मत करके चलें, देखें तो ये लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो डरता छिपता शर्माता सा वो जंगली बेचारा पत्ते लपेटे हुए आपके नगर में घुसाया। उसने देखा कि खिड़कियों में से छन छन की रोशनी बाहर आ रही है। सुना आपने कि भाई, उनका भाई ये सब लोगों के पास तो बड़ी विचित्र चीजें हैं, ये पता नहीं क्या वस्तु है, इतनी चमकती है कि बाहर तक रोशनी आती है। जंगली बेचारा जंगली, उसने तो अपना हिसाब किया, गणित किया उसने। उसने कहा कि लाओ, ना हो तो तुम भी तोड़ के ले चलो अपने पेड़ पे, ये भी चमकेगा रात में, मजा आएगा। उसने ईंटा उठाया, शीशा तोड़ा, भग लिया। थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि चमक है ही नहीं, खिड़की के शीशे में उसे चमक दिखी नहीं। उसने कहा शायद तोड़ने में गलती हो गई तो चमक निकल गई इसकी। तो उसने जाकर के एक एक करके तीन चार खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। इतनी देर में लोग जग गए, उन्होंने पकड़ लिया। बोले ये क्या कौन है तू? तो थर थर कांपने लगा। साहब मैं जंगली हूं, कुछ जानता नहीं हूं, अनभिज्ञ हूं, गंवार हूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन एक बात बताओ ये जो है ये क्या वस्तु है? बोले ये कांच है। बोले ये आपके यहां तो चमकता है, मेरे हाथ में आते ही ये फिर चमकता क्यों, अंधेरा क्यों हो जाता? उन बेवकूफ, ये कांच थोड़े ना चमकता है। सब लोग उसको घरों में घुमाए, बल्ब जला बुझा के दिखाए आप लोगों ने कि ये बल्ब है, इसकी रोशनी इस पर पड़ती है तब ये चमकता। अरे तब उस बेचारे जंगली की समझ में आया कि खिड़की के शीशे नहीं चमका करते, चमक तो बल्ब की होती है। वो जंगली तो जंगली था बेचारा, अज्ञानी था। आप लोग तो बड़े समझदार हैं, कैसे कहूं कि आज भी आप नहीं जानते इस बात को कि वो आत्मा बल्ब ही है, चमकता है, कहीं खिड़कियों और दरवाजों में रोशनी होती है और आप चेहरों से भेद करते हैं, खिड़की दरवाजों से भेद करते हैं, और भूल गए कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कि बल्ब तो एक ही है जो हर घर में जगमगाता है। परिपक्व मानसिकता अभेद की ओर आती है, और बौनी क्षुद्र मानसिकता भेदभाव में ही पसर जाती है, जातों में, पातों में, संप्रदायों में, ऊंच में, नीच में, पशु और पक्षी में। यह क्षुद्र बुद्धि है जिसे आप उपलब्धि बनाते हैं। तो जिसमें गणपति की दृष्टि नहीं, वो हाथी का सर पाएगा कैसे? जिसने भेद ना बिठाए, वो अभेद तत्व को, आत्मा को पाएगा कैसे? और एक बात और बड़ी विचित्र है, हाथी में देखे ना ये जो मंगल मूर्ति ली हमने, हाँ सरस्वती से भी ऊपर रखा है इसको भाई, विद्या की देवी से भी। क्यों? हाथी की जीव बाहर से जुड़ी होती है, भीतर को खुलती है। देखिए आपने, आपकी जीव तो भीतर से जुड़ी है, बाहर को निकलती है। हाथी की जीव बाहर से जुड़ती है और भीतर को जाती है। देखेंगे आप। अच्छा इसको एक उदाहरण से इसको भी समझाए देते हैं। एक जंगले की कहानी सुनाऊं, सभी लोगों की बात करूंगा तो आप लोग नाराज हो जाओगे, है ना? तो ऐसे ही एक जंगली फिर चला, कहने लगे चलो देखिए शहर कैसा होता है। तो बेचारा वो आपके शहर के बाजार में उतर आया रात के टाइम, देखा चारों तरफ दुकानें सजी हैं, एक से एक बढ़िया चीजें लगी हैं। वो बेचारा लुकता छिपता, हाँ सहमा सा देखता हुआ आगे बढ़ता गया। कहना भाई क्या बात है, सभी लोगों की तो बात ही और है, हाँ हमारे जंगल में तो ऐसा कुछ है ये नहीं, क्या क्या चीजें सजा रखी हैं इन्होंने। तो उसकी निगाह एक हलवाई की दुकान पर पड़ गई, देखा कि मिठाइयों के भरे थाल रखे हैं। अब हलवाई हलवाई भूखे जाने, उसको देखा मिठाइयां हैं, कभी कभी उसने भी खाई है ना, देखा मिठाइयों की इतनी इतनी बड़ी मिठाइयों के थाल भरे रखे हैं और एक आदमी उसमें पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा है। गौर से देखा उसने कहीं पत्थर की मूर्ति है, जिंदा तो नहीं होगा। फिर पास गया तो देखा वो मक्खियां भी उड़ा रहा था, तो बोले हाओ है तो जिंदा ही, हाथ हिला रहा है, जिंदा है ये। तो फिर उसने कहा अंधा तो नहीं जरूर है, उसने अपने में सोचा जंगली था, और जाकर उसके मुंह के आगे हाथ मारने लगा। तो उसने कहा बदतमीज क्या कर रहा है ये, देखता नहीं ये क्या कर रहा है। बोले अच्छा तो मैं तुम्हें दिख रहा हूं। बोले हाथ दिखते रहे। बोले अच्छा तो फिर तू अंधा नहीं है। बोले पागल आदमी मैं अंधा रहा हूं। बोले ये मिठाइयों के थाल भी दिखते हैं। बोले तो बोले खाता क्यों नहीं। बोले पागल आदमी मैं खाता नहीं हूं, मैं हलवाई हूं, मैं बेचता हूं। और आप लोग भी तमाम उम्र बेचते रहे कथाएं और अच्छी बातें, खाई तो नहीं पाए। अरे जी भीतर लाइए श्रीमान। और ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे के नाटक छोड़िए और इस शिव तत्व को पचाइए, पी जाइए, अमर हो जाइए। यूं उसकी जीभ भीतर को है। एक और उदाहरण यहां दे देता हूं जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। आपने देखा शतरंज खेलते हैं लोग, शतरंज की एक फड़ है, उस पर लकड़ी के मोहरे हैं, राजा है, वजीर है, हाथी है, पैदल है, ऊंट है, सब लगी है, फड़ लगी है। इस फल पर दो खिलाड़ी आमने सामने बैठ के खेल रहे हैं। तस्वीर का ध्यान कर लो। क्या कोई खिलाड़ी ये कह सकता है कि स्वामी जी ये मोहरे गलत चल गए इसलिए मैं हार गया? बोलो कह सकता है क्या? अगर कोई खिलाड़ी ऐसा कहे तो उसे आप क्या समझदार कहोगे या महामूर्ख? क्योंकि चलाने वाला तो खुद खिलाड़ी है, मोहरे को अपने चलते हैं। बोलो। तो खिलाड़ी का यह कहना कि मोहरे गलत चल गए इसलिए मैं हारा, मानसिक दिवालियापन ही तो है खिलाड़ी का। हां अगर मोहरे के कहीं प्राण आ जाए, मोहरा अगर जिंदा हो जाए और वो ये कहे कि इस खिलाड़ी को तमीज नहीं, दो चाल में मेरे को उतरवा दिया, तो बात समझ में आती है ना। तो हर बार जिंदगी में जो आप दूसरों के लिए शिकायत कर रहे थे, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि स्वामी जी फलाने के कारण मैं हारा, फलाने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, तो देखिए आज मेरी यह हालत हो गई। आप खिलाड़ी तो नहीं थे ना, लकड़ी के मोड़े ही तो थे। तो खिलाड़ी होते तो अपने हाथ की और चाल की बात करते, न कि मोहरों की शिकायत करते आप। तो आपकी वो क्षुद्र बौनी मानसिकता ही तो है। क्योंकि खिलाड़ी मोहरे को कैसे कह सकता है कि वो गलत चल गया? और श्रीमान जब आपको दूसरों से शिकायत है, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो आप सिर्फ लकड़ी के मोहरे हैं जिंदगी की शतरंज पर। हर हाथ खेलेगा आपको, आप कहां से सुखी हो जाओगे? सदा तबाह रहोगे। यदि आप खिलाड़ी होते तो अपने चाल के दोष खोजते तो अगली बार आप विजेता होते। तो दूसरों को के प्रति शिकायत ना लाइए, जीत भीतर ले जाइए, कमजोरियां अपनी खोजो।